إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن جتجو مرار سبحانه وتعالى إذن بلنا الله إذن جمسنا إذن مولوري الله بنا في التالي من أقول لي جمين بندي كلام الله فيوني مجينا وعلا كلام الله مجيني فيونا وعلا إذن شيري دو تيدو على سوانا الله كان قو قوتا هان دي رويد على مورين دي دوال إذن شيري دون محمد كما تشد الله كون لادو الله يرمي عندي كسال يوون دون لادو عليه الصلاة والسلام إذن ياجي الله يا الله يا فبك توجمن وسورة إباجمن النبي صلى الله عليه وسلم فدرتنا حالما قد ادى كلمه جل ادو ايج ايه من غودن بي الله كل الله نو الله فتيه لريد هاي غودو ما يد ارمون جوه دوم بت دوم سنا تاونا جبيلاني الله نون دك دومي فتو يان دومي كول الله غاتي ما يد ارا فونو ارا تعالى تورتا ند دوم نون دوما دنا كول الله بل ما سما يد ادي تورن جبيلاني الله او ايه من غودن بي الله ولا ايه من يمبه كول الله jeydo mon Allah tagdo mon onon fo tagi mon fitandu wotur asli bani adam en fo njalti koy adam hay hawwa koy adam taga Allah yo sankiti rewbe hewbe worbe hewbe beedo hakkundi beedo yimbe ido dum non kule Allah mon nyagorto don sabu mun so tisi mbiya neddo mi nyagori ma masabu Allah kadi Allah yo kule tajje en damde won nonon fo won tawndire neddo goto gande Allah de ko ko reni gollama dendangal halaji mun e golle mon huya kadi e mun gondin be Allah kule Allah kale hala fe ko sa fillide da hala hal ko feewi sa andi ko kalata ko feewan dejjude burema ali hala mojja Allah yu mojjina golle ma ya fo bakatuuji mon kala doftani do Allah ne laado Allah on de ma laaba mal mangal so dum be ni annabi jo anna buri gondude ko ina hale ko deftere Allah bandiraabe jogi do deftere Allah hako jeewata ko de daari tindi sheikh wi kazi karaw kaza wi jeew ko Allah yu astaqal hadisi kitabullah buru mojjude peewal kono annabiijo wadiri o ko ni wadi o ko laawol kaari nangu laawol annabiijo pofta kala mo nangani laawol annabiijo nyandaranga wer ko yaway la taala itani lama attakhid fulanan khalila hani on taw mi nangani kaari ko sehilam hani nona kaari jokkumi annabi sallallahu alaihi wasallam buru mojjude peewal kono annabiijo wadiri ni kaari wadiri ni o cerno kaari wadiri jawno annabiijo wadiri ni pofta annabi ju hunde fo buru wonde worodde worodeji bone boneji fo ko hunde hesitande wada e diina goranno jaayi men kippina ndewiru dum Allah taw non sellata hunde wattane der diina de ko bida wiete bida fo ko majjere annabi ju majjere fo faani joomun ko jengul ka tawina do andi hunde ko bida jaaka e diina kan wadata kon tay sa fibi ko dum do Allah rewirte addu yade rewira Allah ko Allah yamiran ne laado hollani ko annabi ju haali ko woni gonga ko majjere majjere ko jengul so dum en ni jiyaɓe Allah hande yewtere men ko goto e sahabaɓe annabijo ndaw ɓurole sahabaɓe annabijo kamɓe goni woni hen waraɓe e nder jama ena julna yimɓe ko wayno Seyna Omar ibn al-Khattab woni hen gonnam no jogui teddugal nde mayde jewtan ko malaikaji telli looti ɗumen honono ganduɗa hanzala wiyete ghasilul malaika woni sahabaɓe annabijo maayi ha danke Allah arshi yerɓi batte mayde mun ko wiyete Musa'd ibn Mu'az kono kadi sen ƴeewi goto sahabaɓe gonnam Seyna Ali wara ko en nangui lawol no yaaha jama seydna Ousmane wara kone jiime deftere qur'anana janga ndaw battande moƴƴe ndaw timmode moƴƴere. Sen jeehi ɓeɗo sahabaɓe gornam goto mabɓe hande kalaten ɗum woni seydna Oumarou Al Khattab, kanko gornam baraɗo e dow e nder ganda mihraba jama ina julna yimɓe jeeyaɓe Allah ina jangguine ɗon jiiɗi mudimmata ko ɗon e nde ɗo wara moƴƴere ɗeɗo battande moƴƴere ɗo golle ɗamɗo gurnam. Kono gornam hande hefereɓe yimɓe bonɓe bonnoɓe diine ɓe ɓe gaari gornam ɓe bonnitana men Aboubacry e Oumar e Ousmane, wonno ko annabijo ɓe jiiɗi bonnidde joninno hankkadi ɓe kersa fuɗɗorade toon tan, wonno so ɓeɗo boni hay hunde en keddortake, wonno kamɓe geggani men diine o, Qur'an o kamɓe geggani men, sunna annabi kamɓe geggani men. Ɗum noon gonnam ko fulɓe mbi ko eso goho boni limore ayima hande joguiɓe hande campagne uji joguiɓe hankkadi médiaji bonɗi hankkadi ko ɓeɗon bonnitta. Kono ƴeewi oɗo seydna Oumar hande o wara waktu salatul fajiri, holton nder misiide annabijo mahide misiide ko annabijo mahiɗo ɗon kanko julnanno ɗon kanko seydna Oumar ko ɗon wara. Kanko woni baraɗo wiyete ko Oumar ibn al Khattab, hol barɗo mo woni kuuɗaɗo Allah mo Allah huuɗi majusi yanke biyeteɗo Aba Lulu la'anahullah. ko noon jomiraɗo ko haali ko woni gonga wala tahsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwata, woto cikke waraɓe lawol Allah ɓe ko maɓe Allah yiɓe ɓe guuri to jomiɓe garjiguine. kono dani jeeyaɓe Allah, hoole men hande mo anda seydna Oumar ibn al-Khattab homo meeɗa nande haala Oumar, kisal Allah yoɓani Oumar ibn al-Khattab kanko seydna Oumar gonnam ñande yawma aljuma ñande mum kadi nde waratede kadi konoon saha ganda barkinɗo eɗen mbiya ganda seydna Oumar ibn al-Khattab wara ina sahodine lawol Allah kanko seydna Oumar. Kanko seydna Oumar woni seydna Oumar kanko annabiu sallah a sallam won koyɗi o haalnoɗi o yiino e fiyako Oumar ya tan guila gurdam annabijo ko annabiu sa sallam hoyɗani Oumar koyɗi tati kanje fof kodi celluɗi ko noon ɗi mbayl ganda laftude no nangue ne. goytol fokkirol gannolngol annabijo wi bayna ana naim raaytu nnasa yuraduna alayya wa alayhim qumus minha ma yablugu sada wa minha ma duna dalika wa urida alayya Oumar ibn al-Khattab wa alayhi qamisun alayhi qamis yajurruhu qalu fama awalta dalika ya rasulallah qala addin. annabijo ñande gootol mbeɗa ɗani tan o wi jiimi yimɓe gonnam na gar nden waɗe défilé yeesam, oyi woɓɓe nan jogui wuti yon ɗaɓɓon goɗɗum haaɗi koye becci, oyi woɓɓe nan gonnam na jogui ko ɓurɗum mawnude seeɗa, o wi tan ha jiimi Oumar are am tan na waɗi wutte danejo tan mawɗo juɗɗo ha omo dasamo e leydi. ɓe mbi annabijo ko pirduɗa ngolɗo koyɗol annabio sallallahu alayhi wa sallam wi ko diine sa hoyɗi neɗɗon waɗi wutte moƴƴo no yurti o ko joom diine. oɗo hadis a ƴeewi sahihul boukhari ƴeewa deftere adnere nde ƴeewa ganda page sappo e goho to muslim to hadis ona toon deftere nayaɓere ujunere temed jeetati capan joyyi e jeenayyi, hadis o ganda raqam makko to muslim to ko temed ɗiɗi walla ujunnaji e temed tati e capan jeenayyi, hadis ko abi saidu l khoudri haɓara ɗum. ƴeewi annabio sa sallam holli Oumar ko joom diine, ko hono ɗani ganda seydna Oumar diine makko o ma suurmo hay hunde yaltata e makko sona ko jooɗi hay hunde yaltata e makko sona gonga. gueel ɗimmel ngel hadis ganda koyɗol annabijo ɗimmole seydna Oumar kanko ibnu Oumar haali samitu rasulallah sa yaqul, o ñande gotal annabijo wi nde ɓeɗa ɗani o wi utitu bi qadhi labanta ha gaddanami ɓirdugal kosam, o wi fa charibtu jarmi hen hatta ɗum ɗitmi. annabijo ha omtina ganda kosam ɗamna soori ha yetti pe ceganeji makko, yani ha yetti ganda e peɗeli makko he, o wi tan keddam ɗe dokkumi jiimi ko Oumar dokkumi Oumar yari. ɓe mbi annabijo ko pirduɗa ngol ɗo konngol, o wi al ilmu ko wiyete gandal ɗo, si seydna Oumar hollama gandal nani annabi sallah a sallam seedi oɗo hadis kadi nande sahihul boukhari ƴeewa deftere anner nde ƴeewa page nogas e jeenayyi to muslim to ƴeewnayi ɓere nde ƴeewa ganduɗa raqam o to muslim to ujunnaji ɗi temed tati e capan jeenayyi e goho. joni bandiraɓe, so neɗɗo nani ganduɗamo annabijo seedanina jogui gandal ina jogui diine, hol oɗo gorko hol baɗo wiɗena usta oɗo hol baɗo wiɗena junnita oɗo hol baɗo wiɗena jasna oɗo no hoyna oɗo sona jiɗɗo hoyde. kanko ganda hadis tata fof ko abi hurairata heeɓa koyɗol annabijo kadi annabi sa sallam bayna ana naim, o wi mbeɗɗani gotol tan jiimi hoore me nder aljanna, o wi tan birtimi debbo goto no salli go sera sateau towɗo, o wi mbimi homo jeeyi oɗo sateau, ɓe mbi ko Oumar ibn al-Khattab, o wi tan miijimi o wi tan ciftormi kiram Oumar no wayni, o wi tan dunkitimi dant palimi mbasimi darde tan Oumar woynde annabijo haalnimo kaɗo haala, o wi aleyka agaru ya rasulallah, o wi annabijo ko ano kiranmi ya rasulallah mbeɗa hirma. hadis oto boukhari ƴeew deftere nayaɓere nde ƴeewa page capan jeetati e joyyi fo capan jeetati e jeegom. bandiraɓe, kanko oɗo Umar, oɗo gorko ganduɗa wara ko tawa mo juula e del mihraba to annabijo daroto noon. Bandiraɓe, ndaw ɓural ndaw moƴƴere, anani ina anda yimɓe mawɓe ɓuuri hewde mbareteɓe, ɓe janggina leñol ngol wonde ha yimɓe ganda ɓe ko grand quelqu'un, ko mawɓe, beele ma yimɓe guure koɓe gurno e dow mum ko ɗum ɗon ƴiƴameje mabɓe carito, ƴiƴameje laaɓɗe, ko hono dani ɗam ɗon ƴiƴam, walla ganduɗa koye mabɓe ɗeɗo ko hen teddule kadi mahete caggal mabɓe. Anani ɓe jeyaɓe Allah ha noon yimɓe ganda ewa yimɓe toñoɓe mbaɗaka barke ɓe kane ko rente. Sa ƴeewi o annabiyo sa kanko Seydna Oumar oɗo, ko hono dani ni ɓe mbano e dow aduna he, wonno heewi koɓe keeli koye ganduɗa hefereɓe nafiqueɓe waɗa boniɓe. Kanko Seydna Oumar o nani ina anda ɓeɗo waraɓe ganduɗa maaye dow mihrab, ina julna yimɓe hono wadata e maaye ɓeɗo minasaji nan gama na mbaɗa concert aji nan jaari doluji, ina ñaami ganduɗa nan jaari ha tubaji mum en keewi, ena maaye eɗen mooli Allah battane bonɗe. sen ƴeewi kanko Seydna Oumar ɓe annabijo neyyi ɓe koni woni gurdam mabɓe, koni woni maayde mabɓe, jiiɗani e sukaɓe yahoɓe ene jahana ndirguita koye mum en, ina tato ina mbaɗa tata moro moro e dow ganduɗa ko wiyete nege uji hande gonam, ko ɗum woni ganduɗa ko yimɓe ganduɗa kewli, walla yahoɓe ina gamoye ganduɗa nokkuji wiyete sahara alhamra, to ampulaji boɗeji kuɓɓete doloji na jaare, wona ɓen Seydna Oumar ganduɗa ɓeɗo ganduɗa wona nokkuji to théâtre uji bonɗi, walla gueɗe bonɗe ene mbaɗe ala, ɓeɗo goni ganduɗa ko sahaɓe sakataɓe ganduɗa koye jihade gurno gurnameji foof, ƴeewa ganduɗa koye moƴƴere, ƴeewa ganduɗa ɓeɗo sagataɓe hanki ko noon. eɗe mooli Allah hande zamanu gonɗen o ha tengde ganduɗa laamu sukaɓe hande, eɗe ganduɗa laamiɗo men hande o ko cukalel tokosel duuɓi capantati e jeetati, siyama laamiɗo men eɗen gandi gati eɗen gandi leydi laamidi men ndi hande foof ɓurɗen laamade, en meeɗa hebde ende panda ha ñalawma goto. eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo en. ɓeɗo woni annabiyo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe noyi o Seydna Oumar omoni oɗo natir l'islam ko taha ma anzalna aleyka alqur'ana litashqa, eyyi ndaw ko yuɗino natir l'islam, onani oɗo aya qur'an ene jangue, jomiraɗo wi ehima Muhammad o qur'an arane dowma pour ya tampuya malkise ala ko waji wonande min hula Allah, o qur'an ko jippinaɗo ummorade holɗo on tagɗo asmanuji e leydi, o woni ganduɗa siforiɗo towal, o woni Allah towɗo arrahmanu ala arshi, tawa joom yurmede o foti dow ala arshi makko, ƴeew suratu taha aya battowo goho ha joyi. ɗum noon jeeyaɓe Allah, holnanawo kaɗo haala jooɗo ka pewka wasa gonɗinde, kaɗo haala woni ko naate ƴiƴam Oumar, Oumar gonɗini Allah. kanko Seydna Oumar ko hono dani kanko famiti kaɗo haala, wonno ko haala ɗo ko omo nani koye ɗemgal makko tigui woni, waddi junggo makko fawe junggo annabiyo sallallahu alayhi wa sallam, ɗum woni ganduɗa yo bayi ineɗaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ni holko bayi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam e dow tettude jawɗele yimɓe dow fenade ala, e dow ganduɗa yajnude étasuji e soroji makko, ganduɗa e galleji makko e teɗo mahde jardin ngaji ala, e dow holɗum kanko Seydna Oumar hoko bayi dow annabi sa sallam, e dow funtude yimɓe ñamde jawkal munen ala, walla dow eltude yimɓe tan yo gan yo macci, yo maccinane tan ala. o bayi annabiji koye dow gonga e dow konngol la ilaha illallah. kanko Seydna Oumar guila nden woni tan ko silama junga annabijo, annabi sa sallam o yerɓina silama ka, kala ko kewi annabi yamiram hami itta hoore oɗo, kala neɗɗo bon bat bonijo e bandiji, kanko Seydna Oumar koni o wonirno sera annabijo sallallahu alayhi wa sallam. kala ndew yi événement kay, kanko kala ndew yi événement kay ko ina luuti annabijo, wiya oɗo ko zindiq, o wi annabijo yamira hami taƴa hoore makko, annabijo wiyamo ala, so annabijo yamirannoma eɗen gandi koye kewɗe birganno. kanko oɗo Seydna Oumar koni o wawi teddinde annabijo wonde sera mum, kala mo yi kay lundi annabijo hay ko foti no ganduɗa gabbel zarra ni, o wiyata ko rokkam orde a hoore makko wirga joni joni, annabijo wiyamo ala. ɗum waɗi ñande Seydna ganduɗa ñande annabijo mayde, kanko Seydna Oumar o jaɓani qirrade mayde annabijo, no wawi yidde annabijo horsinde ɗum e tendinde ɗum. o wi man qala inna muhammadan alayhi salatu wassalamu qad mata darabtu unuq, anni ko ɓen jiiɗi annabijo, o wi kala biɗo Muhammadou ma yimi taƴa dande mum, ko hono dani gonnam, kono ko yano ha ɓoy habaru makko gonnam o tabitini habaru o tabiti ñiiɓi tigi an ha ko gonga annabijo mayi. kanko Seydna Oumar goam doole makko e ngol ɗo jonkol ganduɗa nde teddugal makko fo noono fukkore leydi, doole jeehi gonnam, kanko oɗo Seydna Oumar gonnam ɗon ɗon o samindir leydi, kanko yen kadi sahaba e mbadde makko haw ummiti. kanko Seydna Oumar nani ha ñalawma goto, kanko lomti e dow leñol e hoko lomtori, ko ganduɗa o lomtori kanko Seydna Oumar tan wonde o lomtinde, o nangui aduna o rokki miskinaɓe, kanko wonno président miskinaɓe, kanko wonno président wasɓe, kanko wonno président joom basdol, eɓe gala haybatte. kanko seydna Omar nani nde o lumtide ko ni o wonirno hunde fof no adde makko kono jaɓata kangeje kalisaji en jeri yirdiji ɗum ɗo seydna Omar jaɓata ɗen gueɗe. On ɓorni wutte makko, ɓe mbi ganda wutte makko somo hutbanno sappo e nayyi ɗakkal ina hen, yimɓe fof no gandide en hunde batte tampere o basan. O woni seydna Omar ha goɗe faman yubari aba hafsin wa sirata waman yuhawilu lil faruqi tashbiya. Ɗum hol mbawɗo ɓadade aba hafsi guilaw ma e de yaka hono makko taw gardiɗo julɓe. Ko noon kadi ha joni ganda sira makko ganda hay goto ron kiɓadade hay ɓadide lumtide. On saaha empereur uji ɗiɗi ɓurnoɗi mawnude dow aduna he fo ɗum woni Rome e Faris, kanko seydna Omar taggui ɗiɗo ha gasi. Ɓeɗo kanko wawiɓe o heeli o yirbiniɗo nanni toon l'islam. Wiyeteɓe Hiracle en kanko ittiɓe laamu, wiyeteɓe ganduɗa lamɓe Faris ɓe kanko itti ɗumn César en kanko ittiɓe laamu. Ɓeɗo konuji munen e doole munen toñangeji munen dow leydi he rewde toruji e nangue, ɓeɗo fo junnitiɓe waɗiɓe less kanko seydna Omar. Taw noon ha joni kanko noon omoni on woni miskino Allah, sa ajo ron kana hebde buuɗi gawri tan ko ñaami wondude miskineɓe. Kanko seydna Omar nde o lomti, kanko Aboubacry lomti annabijo no natti nde, kanko Omar o dari sere annabi sere Aboubacry o wayi hono premier conseiller munne. Kono dani gonnamde Aboubacry lajal mum ɓaɗinde, kanko nde o faɗani hen sikke sikke o namnaki goɗɗo, o wi tan ko Omar hani lomtademo. O windi lettere, o windi hen, o waɗi hen tampo makko bisimillahi rrahmani rrahim min abi bacrin ila omar ibnul khaddab. Ɗum dewi ko Aboubacry faade omarul khaddab. O wimi goni koye ñalamaji adan e nder lakaram sakkete ñalamajam aduna goni ɗo. O wi mbeɗe yi ndeɗo hunde jiɗmi ko honko kalantumami aɗa walleytu ko amara ummati Muhammadin. O wi fuya ko leñol annabijo mi hettinima hen. O wi fayin aslahata wa adalta, sa moƴƴini a nunɗi fa haha danni fika. Ɗum nde woni ko cikkunomi ma, tawi noon a rewi belaɗe ma. Ɗum ko Allah woni ceediɗo, ko Allah min kami ala ko mbaɗɗa ko boni foof. Kanko seydna Omar goranna ko hono dani o darni ganda o heɓiri khilafa, o rontiri ganda khilafa wangada lumti kanko Abou, kanko seydna Omar hokko ƴeewoy hoore adanna foof. O ƴeewi hoko Aboubacry woppi, taw Aboubacry holdon tenteri ko woppi e galle mun. Ƴeɓeɗo no duko ɗo de Aboubacry de tettiguɗo gon oɗo de kiji Aboubacry ne wonda jawdi aduna. Ɓe tawi Aboubacry non don tenteri mum fof ko woppi ko wutteji ɗiɗi e mbam puccuto waɗɗotono. Kanko seydna Omar gornam nde wiya kam kadi birji Aboubacry fof yaltinama ko wuto yon ɗiɗon, kañum ganduɗa mbam puccuko waɗɗotono. Kanko seydna Omar o ganda o woyi, o wi laqad abta al khulafa wa ba'daka ya, o wi kono tampini lomtotoɓe caggal maɓe. Ya tan hono dani kanko seydna Omar ko noon no weddi huuɗo makko mawɗo, o finnini hen ganduɗa ko wiyete politique général, ko finnini hen gotel fof ko hani golɗo leñol ho ko hani wadde hen. Ɗum woni ganduɗa ha joni huuɗo onana jangge e sira Omar, yimɓe meɗa nande hono oɗo ganduɗa discours politique général taw suwa wadde. Kanko seydna Omar ko haali ko ha ñanamu yimɓe tedduɓe ha joni nana mbitta anduɓe hewɓe kaale hiɗa makko ñana mun he, ha joni sira makko nana jangga ɗum yimɓe ƴoƴɓe. Kanko Omar hankadi nde o lomtide jamma so ari yimɓe fof so lelima ɗanimo ummomo yirlo e nder madina he. Yama ha joni gonna wi kanko ɗanotako, kanko woni ganduɗa capitaine, kanko woni ganduɗa mawɗo leñol, kanko woni ganduɗa on sa madina woni ka asimatul khilafa. O wi ganduɗa kanko seydna Omar o harata sona yimɓe kaari, o foftata ko sona yimɓe pofti. So yimɓe jeeyi ha ɗanima kanko ndeno ummoto mo yirlo e nder madina he yama, ma o yi miskino tampuɗo walla ɗum, walla ma o yi neɗɗo ganduɗa bonɗo nidi one a ɗum jogui karawas makko ɗum yirlortono. Ha ñande gotol omo yaaha e nder ganduɗa nder madina honani debbo goto ina e nder galle cukalon no goya, ina huɓɓi jeygol no fawi barme. O ari seydna Omar o wi i hayamata Allah korɗo Allah, hokkonno cukalon goyata. O wi hoɓe goyata ko batte heegue. O wi hol oɗo barme toggiɗo wiyayi hunde ala hen, mbeɗa funtaɓe tan o alliluhum. Seydna Omar gorannam yeehi ɗon ɗon huccide bawital maɗa, o rondi toon ha joni ko wiyete tamaro en, o addi comci en, o addi kadde hay kalis, o addi ganduɗa condi. Kanko seydna Omar gorannam o rondi o wakki hay responsable hol batte. O wi min rondam o rondi o nawi o fukki ɗum ɗo to debbo ɗo gonna. O jooɗi wona duncude barme omo defa haɓe ganduɗa ɓendi cukalon kon dokka yo ñam. Seydna Omar gorannam o andi ha joni nde ɗo hunde kay awo ganduɗa ina hulɓini kanko woni lomtinde ko heeɓe heyɗuɓe na nder wuuro he. Ene anda kay ɓeɗo lomtiɓe hande ɓe hanki ɓe gona goto. Kanko oɗo ganduɗa gorko no haala, o wi omo dara cuurkir naata e waare Omar no yaltira hen. Kanko seydna Omar defi haw rotti, o ñammini kon ɗo cukalon ha kaari. Kaɗo haala ƴeew kande haalina haala ɗum, kaɗo haalis gadda, kaɗo haala walla oɗo achar sa ibnu sadan ibnu asakir ɓen fof jaltini kaɗo haala toon to muntahabul hans. Toon haala kane albidayati wonni ha deftere jeeɗi ɓeɗo temedere capantati e jeegom. Ɓabari yaltini haala ka hayso ziyadat ujini hen e deftere joyɓere nde. Sa ƴeewi gurdam sahaba makko misra, on wiyeteno ko Amr ibnul as. Ñande gotol omo jooɗi madin tan ha goto goto iwi to misra to, tan o are seydna Omar o wiya Omar garmi de ko mowalademo gouverneur ma gonɗo toon. Ɓiwi ko waɗi kam ko boni, o wi holɗum o wi batten wadde ɓi ko tan de dandu datmi ɗum tan on ƴetti locol wona fiide kam de min komi ɓi tedduɓe ɗiɗi komin ɓi tedduɗe ɓiɗo seydna Omar wi jooɗo ɗo kanko seydna Omar o nelani ganduɗa o nelani a gouverneur makko commissaire o e ɓiyum fo yo gar kanko seydna Omar ɗum hawimo sanne e yo batte ka gouverneur tan a tambina yimɓe aɗa fiya ɗumen hoto keɓɗa ɗum hoto guittuɗa ɗum hol on dinata ɗum woni seydna Omar wi yoɓe gar ɓe gari ɓe tawi ɗon misranajo o kanko seydna Omar o ƴetti locol makko carwage makko o wi fi oɗo gorko binoɗom o wallay sahabaɓe nan jooɗi joga yimɓe goɗannam ɓe mbi ganduɗa goro ko misranajo o fi ganduɗa ɓi Omar o fimo fimo ha ganduɗa haaɓe kirsi ha o wi hatta ta mannana yarfa an o wi kanko Anas haalata o wi amin jiiɗi han kadi yo woppirdani seydna Omar ñande mum haali haala makko ganduɗa lulluka ka o wi munzu kam ta abattu mum nasa waɗa waldatum mahatuma harara o wi guila holo nden kam on kam maccino yimɓe taw neɗɗo fo yummu jibini ɗum ko dimu yimɓe jibinayi ko rimɓe tan no mbiyanma ganduɗa maccino ɗum tan forcé tan gaare tan mbate amen jiiɗe amen nafe amen yiɗam nafam batam somi joɗima ganduɗa somi joɗima wifam somi lelima ɓoosam somi arema ganduɗa jaɓɓumi somi yiɗi a duusam ɗum woni gonnam seydna Omar ko fuɗɗino haɓde guila nden ko ƴeewi ganduɗa lumtungal Omar o wi hono jibinnir hono ganduɗa maccinirton yimɓe taw jibina ko ina goni rimɓe ɗum noon jeyaɓe Allah ko hono dani gonna seydna Omar lumtungal makko koni waɗi hitande wotene wiya amour ramada hitande hokkere tampere kanko seydna Omar woni hitande fetgono yaade o sappo jeetati heege ari yooro ari hokkere ari hay hunde heddani kanko Omar nden hitande o wondi o ñamata o wi ganduɗa o ñamata ko fayi foof hande Allah itti heege nge dow juuɗɓe foof o fewnani gonnam tillisel makko hakkude julɓe kala ko heɓa sono ñaami kamɓe ñamde toon fecce ñamalleje omo wayo wi wallahi ya Omar o wi kam kataltamin nafsi kono Omar hikka wari pittali kewɗi ani kala mo heege wari o jaadi kanko waɗi ɗum kanko Omar o taw noon warani hay goto ko noon gonnam ko hono dani kanko seydna Omar ñande gotol mo huɗbay dow min bar ɓe ji wutte on waɗi kolande no fude hakke sappo enayi kolande ko ɗum wonno hen kala ganduɗa ganduɗo siro Omar andi ko noon kanko seydna Omar noon so yiɗino wadde marina galle makko kangijo on wawno wadde so yiɗino wadde tataji kangge omo wawi kono ɗum ɗo foof o jaɓani kanko seydna Omar wi ganduɗa ha gonɗinɓe Allah cukalon julɓe ha ñama kara taw ɗum woni tarihu men ɗum woni tarihu Omar anani hande hoɗo men hade hol batte eɗen jeeɓa liƴƴi goɗɗi eɗen jeewi annabiu sa sallam ɓe liiɓe ko hono dani kanko seydna Omar ko o woni seydna Omar ina anda lamɗo ganduɗa lamɗo ganduɗa kisra nde yi ganduɗa nde solde tawiɓe Omar gaari ɓe donki haɓde ɓen nokkuji foof o wawi udditɗeɗo leyɗele foof o wawi ha goto e gouverneur uji iwi toon arina ƴeewa hol ganduɗa seydna Omar nde o ari madina nde o wi hoto woni château seydna Omar hande ɗiɗo château ji hande punti men château to l'Élysée tado ganduɗa birga hen ka château ji château ji maison balance en kasa o kasa ɗum o miijino mataoma taw to madina ɗo o wi in hoto château Omar woni ɓe kolli seydna Omar galle makko cuurel ɓakke ɓoole o wi ɗo woni baytul khalifa mbi ahan o wi hoto garde corps uji makko mbi hay goto kay wala ɗum waɗi sa ƴeewi shawkina haala wi al inayatullah hadataka uyunaha nam fal hawadis kulluhunna amanu tawi gorenam jeyaɗo Allah andi Allah faami a faɗaɗa nunɗi o wi gorenam ganduɗa hunde foof ko wiyete événement ji ko nema wonandema e hoolare kanko hormousane oɗo ari o honki bafal Omar ɓinguel Omar yalti toon o wi hoto khalifa woni o wi ƴeewoyemo miside kay Omar kay ala ɗo joni o yalti so ara nder miside madina ɗo tan ƴeeyimo séraji wuuro he ɓe jeehi to misire to ɓe tawanima toon ɓe jalte séraji wuuro madina ɓe tawi omo leeli less lekki omo afli joro leydi omo leele leydi omo ɓorni wutte makko ɗakkaɗo o ko hono dani gonnam hokko ganduɗa hormousane wi o wi ganduɗa o wone namnaɗ wi ko oɗo woni Omar ɓe mbi o wi oɗo woni uddiɗɗo aduna foof solte mum mbawi yimɓe foof rilbini lamɓe foof ɓe mbi ko oɗo de oɗo woni ganduɗa jaɓɓuɗo koye janfotoɓe yimɓe bonɓe ley less lekki ha hondani ko hormousane o muga o hawa kono haali konngol ngol gurannam o wi hakamta fa adalta fa nimta ya Omar o wi wonno a ñaawi a nunɗi wadde aɗanima Omar ina anda hande ɗum no certe président uji mumen ayso gummiɗo henna yaha tarodde ma ƴeewe taw ma corte pol uji ƴeewe ma ƴeewe ganduɗa cortége pifi a ganduɗa laabi yo nangue kala o kasa wonno koko wujji jawɗele jaani ha heewi no jamfiɓe no tooñiɓe kanko seydna Omar sen ƴeewi gonannam nde haade makko ganduɗa nattude yaltude aduna he ñande gotol fino wi hande nani o ardi hoore makko tribunal o wi kala mome enno wadde hunde gonnam yo aro yofto kala mo refno ƴiyam mum aro fto kanko seydna Omar gon wari ittu utte makko o daari ñande mum misida fo wone wayde yimɓe fof kulli gonnam ñande mum wayno leñol ngol wonno mbi on woni akhir juma kay kanko seydna Omar nde hawre population fo ñande mum بيدم دو نكو محرم ون حدا كان حد مكو حور دا ابا لولا تل ماجوس يكود ادو الله كان كو سينا عمر سين جيبي غنم كان كو دين هيتاندي حدا مكو واري دغا تاو حج يدون دون تن ويو تحج تن ارتي هاي بويا نو ورا ودون حج نو داري عرفه خطبه خطبه مولى الا ما دكو باين توري مي فو بامي كان كو سينا عمر غنم دو غانو يهو بدو جمراتوجي مكو kanko seydina Umar gornam gilato jamaraji do goddo fimo hayre horne buli o yaha gore dum do woni war ngam o yammami yam ko mi baratedo naam safa yuqtal kanko o do mayeta hono wobbe mayirtandani wi'e gornam nyaami ha berne munen dari marunki ganda runki fof de wobbe kirtodo ha karatan pina yama yi boyi kono gornam tawta ala ko bardinen tawu seydina Umar ngabbe mina do o yi ganda seydina Umar gornam o ganda nyen mun o haali o duyidon duwano hulbini no yurmini o ya allahumma kabrat sinni wa dafat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilayka ghayru mudayyi' wala mufarrid o yjamam o yjonde dubam kewi o yi kad dolam de pamditi o yi ngari ganda ngayanan teram yaaji masarti mbange je fombe nyaagema jom ya nangu fitanam gila ganda mi yabaake wala mi bonnani o arte der madina he kad o khulbi wi ayyuhan nas o yodo gandi sunnaaji annabi yi de on kollam faylaaji mun on ciernaama o yo ngaccama lawol dana yultal o majjata ko ne woto jehi bange nano e nyaamu gosi e durwat o wi nange diine l'islam o dum woni ganda o woni ganda ulugum fil hayati wa fil mamati o do seyna Omar teddungal nani e ngurnam e mayde fof kango seyna Omar do am ko no mo hala o yo jawm be nyaagima ya nangu won kam ki taw gom chaudindu bi ko debbo wi dum dena hawni sa'id saudinde ga jaata ko to foron wonto on sa non foron hakkuno ki ujunnaaji kiloji o wi man arada an yukhsala fa leda bil sughur Umar seyna o wi sal to rabbi o mi nyaagima jawm hay so ko to madina do mi taw ko mi chaudindo o yi mbeda jortini kay mbeda mini ma Allah jabu ko biimi ko anani kango seyna Umar kango seyna Umar ko hono ndani gonnam ko ni o waynori aduno galil makko nan hoko seyna Umar wop ciurel bakere hoko woppi mbam puccu makko e cumcul makko ganda kolangul ganda kolande sappo e nayngul kanyume karwas makko moy rulotono de ge nay woni ko seyna Umar woppi aduno he jawdele sanga soji dum da kada fof gotel fof ko jogino yorokkita hunde fof yorokkita joomun en kanko seyna Umar gamo julnibe fajiri e nder julde he fajiri kuda do Allah biita do abala ul lu'atal majusi o do gonno meeda sujjande Allah e sujudu goto adduno dum madin do wi ko ne golla ko golle ko petit micce gollanno nde ka addi dum ko goda préparer les LC CDL Fariso yo arawara seyna Umar seyna Umar gonno jangi fatiha gayno fuddi jangudo suratu yusuf o mi yinno de do simore gonno ndaw ari wabyadat aynahu min alhuzni fahuwa kadhim um hala hala gonnam qissa nabi allah yaqub no berre mum mottirno na wayirno e yusuf yow aya batto chaman jetata nay o woydon no fewnyan mum himbe hebe goy cagal makko ndaw nangoy koppi o sujjoy e ndaw arti gonnam o do kudaado allah ari fi mo ganda go fita ganda silama wala labi ki ko wala ke posone ne yarna ha haadi fi mo ganda juwande jeegom e cagal mum kanko gorko o yiwi hoore makko o warti kango seyna Umar wi hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim ko buri hanar je wodditi be cagal be tinani seyna Umar fiya mani saka sami kono ganda Abdurrahman ibn Auf kanyum binni kontini julde julni be ha gasi wonno gonam sahaba annabi yuno gowinde do hunde julannobe ganda hay der golwol he salam silameji de ko munen ina jula wonno julde ko non dum woni ko be gowi ngurnam annabi ju huita salatul khawf en fogu dum addi dum kango seyna Umar gornam de faami de saaminde hangadi tan don don hangandi ko ma yo wonno barmande naate makko no feewi o wi hol bardo kam mbi ko aba luulu a kadu alhamdulillah mi yetti Allah bardo warngam kay e jungo gorko meeda sujjande Allah dum tan no nyaagoto no Allah e der sakratul maut o mo namno kadi o wi eski mi timminino juldam den be mbi ala o wi Allahul musta'anu ko Allah ko mballini mi kala ko yidi makko yo julnde timmu haw hawre Allah kam tan o juuli julde fajr de o namni caggal mo ko namni o namnaaki president yagal mako namnaaki palle mako namnaaki bingel mako namnaaki leydi ndi o namnaaki jom suudu mako namnaaki ndon ko haybata o namni ko juulde ne est ce mi juuli hakkilo o deejani sonande o ganda timmini juulde de goranam jaawo be non tonna kaade ki mayde ina namno kaalis munen hono foti jeheto kaarimbe rewa dum nyamaade jaara gonde kaade ki mayde ene nyaagi Allah yo Allah hebbito en kono daani kango seeda on badi mo der nokku gonnam be gaddene mun jegana yo tuggo hen o yi ngay wuy ngitte mbade yawaram de e leydi o wiya beele ma Allah yafora kam nden hunde goɗannam. O woni Seydna Omar ibn al-Khattab cukalon julɓe gaari o waynodiri e munen, o ñaagui o duwi, wonno o yi o yarnama ndiyam kosam ɗam gonnam yalti, heñere makko woppiti kosam ɗam yalti. Allahul musta'an. Hanko Seydna Omar sagataɓe natana calminama no donom haw wi hen sagata goto gonnam wutti munna yurti ƴeren Seydna Omar nayi kaaɗiki mayde kombal mayde. O wi on yabna ahi o wi taal o wi ɓi musidɗam ɓaɗogay sagata o ari ha ɓaadi Seydna Omar wi irfa isarak, tinno ɓamta wuttema o seeɗa. Nani kanko Seydna Omar sen ƴeewi gonnam el mumine ne yamira ko moƴƴina haɗa ko bontane kombal mayde. Anani ina anda ina anditi koko mayata. O wi oɗo sagata gonnam o irfa isarak, ɓamta wuttema o, fa inno atqali rabbi, o wi ɗum ɓuuri ganduɗa sa noon ɓuuri hulde jomiraɗo, ɗum kadi ɓuuri laɓɓinde comcol ma wan qali sawbik. Oɗo gandam yeehino woya kamɓe fo ɓe goyñano battema ko Seydna Omar ibn al-Khattab. Kanko Seydna Omar ko ono ndani awo ñande mum Seydna Ali gonnam ari haali ɗon haala jurminika. Seydna Ali wiwoto hulwoto fay. Kanko Seydna Ali o ari gonnamo tugge Ibnu Abbas, kamɓe fo ɓe mbaɗi panique gonɗina mbajo yeeso makko. O wi ya Omar, o wi ya Aba Hafs, o wi wallahi la talama samitu rasul yaqulu jitu ana wa Abubakre wa Omar. O wi woto hulwoto fay gati heewi ko nanmi annabi joni wiya min Abubakre Omar min natiɗo, min Abubakre Omar min jaltiɗo, min Abubakre Omar min mbaɗi ɗum ɗo. O yinani min Aboubacry ko hondani. O wi dabta ana wa Aboubacry Omar wa kharajta ana min mbaɗiga min. O wi fa asalullah, mbeɗa ñaagui Allah nde Allah ummitintuma wondude ɓeeɗo. Kanko Omar gonam ko hono ndani. Kanko Seydna Omar o mi hoto ubbita, kanko ubbidede koto annabijo ganduɗa ubbaɗo. Kono yoɓe cakkitono Aicha ha jaaɓa. Aicha wi wallahi nokku oɗo ko hooram keppewo jannumi. O wi kono min ɓurna Omar e hooram, mi rokki Omar nokku o. Seydna Omar wi hayso mi mayi namno ɗe wono wawi taw batte mbeɗo wuuri tan no hersa. Ko hono ndani o woni Seydna Omar. Seydna Omar o woni neɗɗo ganduɗa nder l'islam, neɗɗo mo ganduɗa mo annabijo heblani gonɗo leñol. O woni khalifa rachid, o woni imam adil, o woni annabi sallallahu alayhi wa sallam. Eɗen ñaagui Allah yo Allah yurmoɓe yafoɓe. Eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ga Allah ummidin men enen fo wondude annabijo e sahabaɓe mon. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.